Yami, tangwa kumbe ma motema na uli bosanko la sale la yo. Yami nyokwa leke, bampa si peleki, banguna batani balo yo. Osi aza mosa la zabe, na pena baluki na tali yo. Ano bido le fuma ma polanga te. ibongi na butu okatakanga ibongi na butu na luka elongi na yo butu nyoso na luka na fonde mokuzi oyo na mola na misote okatakanga ibutu nyoso otitakanga imakamo ya moliko okatakanga ibutu nyoso na luka elongi na yo butu weza nipo na kofeka la langa yo, la langa yo, la langa yo.